Kuna mmoja ndugu yetu, nafikiri huyu ni katika media, anauliza kupitia katika mtandao wetu wa Firqatun Najia, anasema, je, mtu ambaye yuko kinyume na manhaji salaf akipata mtihani, inafaa kusema afadhali kwa kupata mtihani huu, yaani kupoteza mali na vitu vingine? Yaani, je, mtu ambaye yuko kinyume na manhaji salaf akipata mtihani, inafaa kusema afadhali kwa kupata mtihani huu, yaani afadhali huyu mtu, afadhali mtu huyu apate mtihani huu kwa kupoteza mali na vitu vingine? Yaani jawabu sasa inabidi tusikilizane uzuri. Jawabu la swali ni kwamba watu kwanza wanatakikana wajue kuhusu matatizo yanayowakuta waja kiujumla, sababu masuala ya matatizo hayakuti muumini peke yake. Matatizo yanapokuta mja, sharti tutambue yana sura mbili. Ima inaweza ikawa ni ishara ya mapenzi ya Allah kwa mtu huyo, ikawa kwake ni mtihani ili apimwe, kuone kukaguliwa kwamba yeye yuko na Allah kweli. Huyu kwa upande wake kwake utakuwa ni mtihani, kwa sababu linakuja jambo kwa mtu ambaye ni mukhlis, mu'min, salaf, kisha akapata tatizo zito la kupoteza mali, la kupoteza afya, kupoteza vitu kama hivyo, ikawa amepata mtu ambaye yuko katika jahanamu. Huyu tunasema yupo katika mtazamo wa kwanza wa matatizo yanapomkuta mja. Kipindi hiki mtu anapokuwa yuko katika sifa zinazompendeza Allah tabaraka wa taala, hapa ndipo huitwa mtihani. Lakini matatizo pindi yanapomkuta mtu ambaye daima yeye kwa upande wa muamala baina yake na Allah tabaraka wa taala ni mbovu sana muamala wake. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Huyu inatakana itambulikane matatizo yale yasipelekwe tu katika mtihani, yapelekwe upande wa pili, kwa upande wa adhabu, kwa sababu laweza likamfika mtu kwake ikawa adhabu, laweza likamfika mtu kwake ikawa ni mtihani. Sasa kwa mtu ambaye yuko kinyume na yale anayoyataka Allah tabaraka wa taala, yuko kinyume na manhaji salafi, yupo kinyume na jada, basi mtu huyu kwake ule uliomfika si mtihani kwa hakika, kwake ni masaibu yaliyomfika kama adhabu. Min jinsi al-amal, al-amal al-jaza min jinsi al-amal. Kwa hivyo tunasema, hatusemi afadhali mtu huyu hilo lilomfika, kupoteza mali na kupoteza kadha, hatusemi afadhali, bali tunapaswa kuomba dua kupitia hili lilomfika huyu: ewe Allah, tunakuomba iwe ndo sababu ya mtu huyu kumzindua, azinduke arudi katika jada, azinduke aachane na maasi, azinduke kutokana na ikhtilafu na uzushi, aje katika jada ya kitabu na sunna na manhaju salafi salih. Ukaomba dua kupitia lile, kwa sababu da'watu salafia ni da'watu rahma, da'watu salafia ni da'watu rahma, haifurahii mtu yoyote sawasawa aliyo nje ya manhaji au ndani kufikwa na swaibu lolote litakalomfika, sawasawa huyo mtihani katika mitihani au ni adhabu katika adhabu. Huyu mtu aliyo ndani ya manhaji salaf, yeye anatakiwa awe ni mwenye rahma, mwenye huruma ya kumhurumia mtu kwa lolote linalomfika. Kwa hiyo hakusemi kwamba mtu aseme tu afadhali lile linalomfika na mambo kama haya. Nafikiri nitakuwa nimejibu kwa mujibu wa uulizaji.